λεφτά επιπληρωμή. Γιατί πολλά ζητάω. Καλά, ηλίθιο είσαι, παιδάκι μου. Αφού από το ΕΣΠΑ παίρνουν τα λεφτά, δεν τα δίνουν αυτοί. Ποιο ΕΣΠΑ βρε καραγκιόζη που θε και λεφτά. Βράζει το διάλογο. Δεν θα φτάνει τόσο κάνουμε πρακτική, θα έχει μετά εμπειρία. Τι πληροφορική θε να κάνει, τι δουλειά, δηλαδή πάνω σε τι. Στου υπολογιστέ. Να δουλέψω οτιδήποτε. Από προγραμματισμό μέχρι δημιουργία site. Κάτι να κάνω. Μηχανογράφηση κάνω. Κάτι να δουλεύουμε, πε. Ναι, κάτι να βγάλουμε λεφτά. Δεν γίνεται. Μα πώ θα πάρω το πτυχίο μου. Κακομοίρη. Το θέμα είναι ότι παίρνω τηλέφωνο στον ΑΕΔ. Πα και μπορέσει να μου τη βρει αυτή. Και μου λέει ότι δεν είναι αρμόδιο ο ΑΕΔ για να σου βρει πρακτική. Η σχολή μου λέει να σου βρει. Και του λέω, εγώ είμαι Αθηναίος, μένω στη Θεσσαλονίκη, αλλά σπούδαζα στην Πάτρα. Πώ θα μου βρει τώρα εμένα από την Πάτρα η σχολή δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Τέλο πάντων, καλά, πολλά ζητά. Κρίση έχουμε. Άι στο διάλογο. Λοιπόν, να τελειώνουμε αυτά. Να αφήσω και ένα μήνυμα για τον Ταρίφα. Ναι. Ταρίφα, από τη μέρα που θα τα ακούσει αυτό, είμαι εδώ έξω στο μπαλκονάκι, κερνάω καφεδάκι και εσπρεσάκι, έλα να τα πούμε. Να πας και τα μπρελόκτα γαμμένα και τα βλέπω και μου γυρίζουν τάτερα. Κάποτε σου είχα πει ότι το ψάρι βρωμάει τόσο επικίνδυνα αιμετικά που τι γάτες δεν πλησιάζουν, το θυμάσαι. Εγώ νόμιζα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τώρα βρωμάει ολόκληρο. Τώρα το ψάρι έχει εμπλουτιστεί με μια παραπάνω βρώμα και δεν είναι η βρώμα του πετρελαίου, είναι η βρώμα που έχει αφήσει το οικολογικό αποτύπωμα της κυβέρνησης. Ναι, η αριστερά ήταν πάντα της οικολογίας, αυτή η αριστερά. Λίγο. Το οικολογία με ωμέγα. Δηλαδή ήταν η οικολογία του κόκκου, δεν είχε πιο πολύ. Δημιουργία ξανά Θάνος Τζίμερος Γιάννης Λοβέρβος. Ούντως, ναι, τέλειο. Δεν έχει καλύτερο.